myself. I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go on." I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in. Tikken van Gilbert O'Sullivan. Altijd fijn als een artiest hem zelf afkondigt aan het begin van deze show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de late avond. Die gaat duren tot middernacht. En als je op een ander tijdstip luistert, in de herhaling natuurlijk niet. Maar dat is dan weer wat anders. We gaan een uurtje lang heerlijke muziek voor je draaien. Lekker ontspannen. Nou, dat is altijd wel lekker eigenlijk. We hebben een hele brede sortering aan muziek. Kan ook niet anders, want onze computers staan hier vol met de allermooiste deuten. En die hebben we voor jou uitgezocht. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over kunst in de regio. Ridders en kastelen, daar gaan we het over hebben. En daar is iets mee aan de hand. Het is een mooie tentoonstelling. En Willy Adema, die praat erover hier in De Late Avond. We gaan het hebben over de Rotterdamse Ondernemersprijs. Ja, er is iemand genomineerd, een bedrijf die van alles doet in wanden. En wat voor wanden? Nou ja, de Markthal is er een van. Je hoort het hier zo meteen in de show. En sportverenigingen gaan op weg naar een duurzame accommodatie. Hoe dat zit hoor je allemaal hier in jouw late avond. Thank you. è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Che tutto intorno a me, musica è danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Thank you. Een prachtige hit uit 1995 alweer. Adimus. En Adimus natuurlijk. En Eros Ramazzotti. Ervoor met Musica E. Hier in de late avond. Kunst in de regio. Willy Atema. Daar gaan we het over hebben. Ridders en kastelen. Jawel. Stoere ridders, grote kastelen, mooie jonkvrouwen. De pest en smerige steden scheppen het beeld van de middeleeuwen. Maar het is tijd voor een nieuwe kijk op deze periode. In de nieuwe tentoonstelling Ridders en Kastelen is een nieuwe kijk te bekijken op de middeleeuwen in het museum in Den Haag. Je hoort er meer over in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Willy Atema, zij is kunsthistorica. We gaan het hebben over het museum in Den Haag. Er is een mooie tentoonstelling en die heet Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de middeleeuwen. Willy, jij bent daar geweest. Wat is het precies voor tentoonstelling? Ja, Mariska, het is een ontzettend leuke tentoonstelling om daar met je kinderen naartoe te gaan. En dat was ook wat ik zag. Vaders en moeders met allerlei leeftijden zo aan de hand. En die hebben zich daar uitstekend vermaakt, want de nieuwe kijk op de middeleeuwen is denk ik voornamelijk dat je echt nu kijk erop hebt door middel van interactieve videoopnames. Dus je kunt kijken naar hoe de dingen gebeurden. En natuurlijk worden ook wel de laatste inzichten verwerkt, maar het gaat om kinderen. Dus het is ook niet high-tech en super intellectueel. Het is een mooie kijk op de middeleeuwen, alle facetten van de middeleeuwen. Hoe je een kathedraal bouwt, dan staat er een timmerman met een timmerschortje aan en spijkertjes in zijn hand te vertellen hoe dat gaat. Als je praat over de middeleeuwen, dan praten wij natuurlijk over riddertoernooien. Dus dat kun je, je kunt tijdens dat je zelf op een paard zit wat galoppeert, kun je interactief je tegenstander via op een schermpje kun je van zijn paard afwippen. Dat soort dingen. En dat is ontzettend aardig natuurlijk. Dat je niet alleen kijkt, maar ook doet. Dat je knopjes bedient. En vooral je kinderen zijn daar erg fan van. Hè? Dat ze actief met de tentoonstelling bezig kunnen zijn. Ja. Ja. Nou, ouders zijn er ook wel fan van hoor. Want je kinderen zijn natuurlijk, ja, ze zijn bezig. Je moet ze één keer voordoen. Maar goed, het is voor beide partijen is dat het gewoon is voor hele beide uitdagend. Ja. Je kunt ook zien bijvoorbeeld hoe zo'n, meestal een Bijbel, aan de buitenkant verlucht is met allerlei edelstenen en glimmende dingetjes. Je kunt zien hoe het eruit ziet. Je mag het ook aanraken, omdat het daar speciaal voor gemaakt is. Want de kerk had in die periode heel veel macht. Hè? Die had het volk goed onder de duim. En dat was een heel belangrijk instituut. Ja, de kerk, maar natuurlijk de koning of de keizer, net hoe je het bekijkt. De adel. Of de landheer zelf. Wij zelf gaan in Vlaardingen volgend jaar herdenken dat in 1018 Dirk de Derde, leenheer van de Duitse keizer, bijvoorbeeld toch het legertje van de keizer versloeg. En daardoor het gewest Holland belangrijk maakte, waardoor het bijdroeg aan de vorming van de staat Holland. Dus er gebeurt een hoop. En dat wordt op kinderniveau dus verteld. Hoe wordt een kathedraal gebouwd? Hoe zag de kleding eruit van de dames en de heren? Hoe zag de markt eruit? Wat kon je kopen? Wisten ze wat gezond was? Je had kiespijn. Welke kruiden gebruikte je? Dan zit je met zo'n, ik weet niet hoe dat heet, dan hou je twee van die elektrodetjes tegen twee dingen en dan gaat er een lampje branden. Dus als je zegt, ik heb kiespijn of ik heb anderszins pijn, wat kruid moet je dan fijn maken? Het kruid erbij zoeken. Ja, dan moet je erbij zoeken. En als dat dan goed is, dan gaat het lampje branden. Dan gaat het lampje branden en dan, nou ja, is feest natuurlijk. Het is heel aardig. Ik heb zelf erg lopen puzzelen hoe ik een steen zal gaan wegschieten met zo'n kattenpult in een mandje gelegd worden. En dan moet er een kabeltje vast en een kabeltje aan de andere kant vast. Dus je krijgt ook wel een beetje inzicht hoe wat voor, ja, wat voor techniek ze al hadden. Inspanning het gekost moet hebben voor die middeleeuwers om een kei van een paar kilo, 10 meter ver, tegen een kasteelmuur aan te schieten. Het maakt het gewoon wat levender. Want het buskruid was nog niet uitgevonden? Nee, dat is 14e eeuw en dat komt uit China, dus dat is nog lang niet hier. Maar de katapult kenden ze al wel. Ja, katapult kenden ze al wel. En er worden ook zwaarden worden er getoond, verschillende. En die dingen met die knotsen, met die grote stekels. Zo'n goede dag, ja. Van die vreselijke moordwapens, ja. Ja, ja, ja, ja. Je kunt je er alles bij voorstellen. Maar het is heel anders dan wanneer de leraar in de geschiedenisles over de middeleeuwen vertelt. Ja. Is het heel anders als je het allemaal ziet en er actief mee aan de slag kan gaan. Dat is natuurlijk veel leuker. Ja, het leuke is dat je het daar ziet. Je kunt zien welke kleurstoffen er waren. Want het was geen kwestie van dat je een tubetje verf ging kopen en daar vervolgens of je kleding of je make-up van maakte. Nee, dat moest gewonnen worden uit planten. Nou, welke planten geven welke kleuren? Daar is een heel leuk overzichtje van. Er wordt gedemonstreerd, dat kun je daar zelf dus ook doen. Hoe je bijvoorbeeld een glas in loodraam opmaakt, om dat wat daarna geplaatst wordt in. Het is ontzettend aardig. Het is echt heel leuk om daar naartoe Absoluut een aanrader om daar de komende periode te gaan kijken. Maar zoals je al zei, hij is nog een flinke periode te zien tot september volgend jaar. Hè? Ja. Okay. Ja, en er is natuurlijk in het museum, dit is een deel tentoonstelling van het museum, dus er is gewoon in het gebouw zelf ook nog meer te doen. De Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de middeleeuwen, de tentoonstelling in het museum in Den Haag. Ik sprak daarover met Willy Atema, kunsthistorica. Dankjewel. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro. Elles te feront délire, il lui revient la fille qu'il aime. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Don't mind, this is our time. I miss you so much.

kisses away, she blows her cares away. Ooh-wah, ooh-wah, ooh-wah, did that day. This is the way she blows her cares away. Ooh-wah, ooh-wah, ooh-wah, did that day. Altijd heel speciaal als men een klarinet gebruikt in popmuziek. Geeft een speciale touch. Zeker in het nummer van The Marmalade en My Little One. De Rotterdamse Ondernemersprijs gaat met de nominaties haar 33e editie in om op maandag 27 november in het WTC in Rotterdam de winnaar bekend te maken. Voor de uiteindelijke keuze kijkt de jury naar de onderneming, de ondernemer en het grensverleggende ondernemerschap. Een van de genomineerde bedrijven is Adowa. Ze is gespecialiseerd in het vervaardigen van metalen gevelbekleding voor gebouwen en infraprojecten. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Jan Boom is in de studio aangeschoven. Hij is mede-eigenaar van Adowa. En ik denk dat hij droomt van metaal. Welkom. Ja, inderdaad. Dromen speelt wel een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. Ja. Nou heb ik niet zoveel bedrijven meegemaakt die dromen. Ja, nou uiteindelijk verkopen we geen dromen, maar we dromen van mooie werken en met name in metaal. Mm-hmm. En we kunnen in Nederland inmiddels ook al heel wat plaatsen aanwijzen waar we onze dromen hebben gerealiseerd. En waar moet ik dan aan denken? Wat zie ik dan als ik zo'n plek zie? Ja, ten eerste als je bijvoorbeeld op een Rijksweg rijdt en je ziet een gebouw bijvoorbeeld op de Zuidas. Ja, dan moet ik wel eens tegen mijn familie zeggen, dat gebouw hebben we gedaan, dat gebouw hebben we gedaan. En zie ik dan metaal? Want metalen gebouwen zijn er niet zoveel, dacht ik. Nee, maar je ziet in de eerste plaats hoge gebouwen. Ja. Vaak ook gebouwen die je toe doen, die een mooie uitstraling hebben. En dan zie je daar dat heel veel metaal aan de gevel gemonteerd is en in allerlei kleuren, in allerlei vormen, soms ook in roestvast staal, soms ook in aluminium, soms in kortenstaal. Dus er zijn echt allemaal mogelijkheden om gevels te en ze ook mooi te maken, want metaal, grijs metaal is maar grijs natuurlijk. Maar dat kan veel meer zijn. Nee, we maken het veel fleuriger. Ja, dat is duidelijk. Nou, die fleurigheid straalt ook af op een nominatie. Want ik mag je feliciteren met een nominatie voor de Ondernemersprijs 2017. De Rotterdamse Ondernemersprijs. Ja, nou, dat is een hele eer om in je eigen stad genomineerd te worden voor die prijs. En we zijn er ook heel blij mee, maar we vinden het vooral een waardering ook voor het team. De mensen waarmee we werken, staan iedere morgen op om die mooie gevels in Nederland en België en ook al verder in de wereld te realiseren. En we zijn trots dat het team genomineerd is voor deze prijs. Ja, genomineerd zijn, dat wil zeggen dat er nog een hobbel te nemen is. Ja, we moeten de jury nog zien te beïnvloeden dat ze voor ons kiezen. Maar wij zijn wel zo dat wij staan een beetje anders in. Wij zeggen altijd wel, we hebben de prijs al gewonnen. Alleen de jury moet het nog even beslissen. Oh, ja, zo kan je er ook tegenaan kijken. Ja. Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? De jury komt 13 november langs. En wanneer is dan komen ze langs. De uitslag van de 27 november is er in het WTC, op de Koolsingel, is er een happening. En daarin wordt dan ten aanschouwen van, wat ik hoorde, heel veel publiek de prijs bekendgemaakt. Ja. En hoeveel concurrenten hebben jullie? We hebben nog twee concurrenten. Drie genomineerden. Drie genomineerden, ja. Spannend? Altijd spannend. Ja, deze. We zijn wel overtuigd van dat we het goed doen. Ja. Maar we moeten ze nog wel verslaan. Ja. Je weet wat de concurrentie is. We weten en we hebben de handen geschud van de concurrenten. Ja, je hebt er goede hoop op dat jullie dat wel gaan winnen. Maar ja. De markthal is één. En we hebben het Mainport Hotel gemaakt. Ja, veel meer gedaan natuurlijk. We hebben veel meer gedaan. De markthal is wel wat aansprekend, als je dat voorbeeld noemt natuurlijk. Maar het leuke is wel dat in Rotterdam hebben we prachtige werken gerealiseerd. En dat begonnen ze ook in te zien in Amsterdam. En nu zijn we inderdaad Amsterdam ook aan het veroveren. Oei, 010 en 020 bij elkaar brengen. Dat zal nog een harde dobber worden. Dat wordt een hele harde dobber, maar het gaat wel lukken. Je moet ook wel dingen soms verbinden. Dat is waar, daar zijn jullie goed in. Ja. En de genomineerden zijn bekend, de prijs wordt uitgereikt. Jullie hebben vast een website waar ook het een en ander een jaagverhaal op staat. Wij hebben dit verhaal gelijk in zijn geheel overgenomen en

every day I love you more and more. I've been away too long, and every day I missed you more. You look like you did before, only prettier, and every day I missed you more and more and more and more and more. I've been away too long, and every day I missed you more. Oh, you look like you did before, only prettier. Every day I love you more. I love you more. Van muziek als dit word je toch warm van binnen, toch? Zo laat op de avond. Raccoon. I love you more. En love you more, natuurlijk. De KNVB gaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van hun accommodatie. Naast de winst voor het milieu moet de actie leiden tot een lagere energierekening voor deze amateurverenigingen. Een van de grootste kostenposten. En dan hebben we het niet over het energiegebruik op het veld, dat uiteindelijk weer wordt goedgemaakt met kroketten en gehaktballen in de kantine. Je hoort meer in het gesprek met Mariska de Vries. Sportverenigingen gaan op weg naar een duurzame accommodatie. Althans, dat is het initiatief van de provincie Zuid-Holland. Ik ga daarover praten met Pierre Wimmers. Hij is van de provincie Zuid-Holland. Welkom. Goedemiddag. U heeft gesprekken gehad met de KNVB, heb ik begrepen? Ja, we zijn samen met de KNVB, overigens ook met de provincie Gelderland en Overijssel, een initiatief gestart om sportverenigingen, en in eerste instantie voetbalverenigingen, te helpen bij het verder verduurzamen van hun voetbalcomplexen. En waarom heeft dit prioriteit? Nou, het verduurzamen heeft natuurlijk voor iedereen prioriteit. Maar we willen de voetbalverenigingen in eerste instantie gaan helpen. Er zijn ruim 5000 sportcomplexen, voetbalcomplexen in Nederland. Dus dat is best een groot aantal. En we weten dat sportclubs relatief groot gebruikers zijn met elektriciteit. En we dachten van daar valt winst te halen. Er is ook vanuit het Rijk al een soort subsidieregeling om sportverenigingen te helpen bij het verder verduurzamen. Maar wat we merken, en dat heeft de KNVB ook gemerkt, is dat er eigenlijk bij de vrijwilligers die in de besturen zitten te weinig kennis is om zo'n aanvraag te kunnen doen. Dus wat wij nu gaan doen is de sportverenigingen helpen bij het inventariseren. Wat zou je kunnen doen als sportvereniging? En dan moet je denken aan ledverlichting, besparingsknoppen op de douches, maar ook zonnecollectoren. Dat gaan we inventariseren bij een club. En uiteindelijk rolt daar een volledig overzicht uit. En het idee is dat als we daar per provincie een tiental verenigingen hebben gedaan, en we hebben zo'n inventarisatie, dat we daar een soort kant-en-klaar pakket voor kunnen gaan creëren en dat kunnen aanbieden aan alle verenigingen in Nederland. Zodat het voor iedereen makkelijker is om deze stap te nemen. Ja. Dat is de bedoeling. Daar zit de snelle winst. Hè. We weten dat er geld beschikbaar is vanuit het Rijk. We weten dat mensen best wel willen. Maar ja, om dat stapje te zetten, daar gaan we nu bij helpen. En dat doen we samen met de KNVB. En de KNVB heeft er ook een website voor opgericht. Dus als mensen zich willen aanmelden, dan kan dat bij www.degroeneclub.nl. Daar kunnen bestuurders van voetbalverenigingen zich aanmelden. En dan kunnen zij meelopen in dit traject. Een fantastisch initiatief. Het is niet alleen zo dat het milieu erbij gebaat is natuurlijk, maar de energierekening van de club zelf gaat natuurlijk ook naar beneden. De penningmeester zal er ook heel blij mee zijn als het werkt. Precies, en dat is ook een hele goede motivatie natuurlijk, want er is altijd geldgebrek bij sportclubs, helaas. Nu heeft u het over de voetbalverenigingen. Is dit ook uitrolbaar naar andere sportverenigingen? Ja, korfbalverenigingen, hockeyclubs, iedereen die zeg maar met sportcomplexen werkt, willen we er wel bij betrekken. We hebben nu gezegd, in eerste instantie richten we ons primair op de voetbalclubs. Daar is gewoon ook om maar ergens te beginnen. Het grootste aantal, dus ja. Dat is makkelijk. Maar we hebben wel al in dit traject meteen ook de hockeybond bij aangesloten. Dus we gaan proberen om in die trans van zeg maar van die voorgesprekken die ik net schetste, om te kijken of we ook een één of twee hockeycomplexen mee kunnen nemen. Om te kijken of daar nou echt grote verschillen in zitten met een voetbalcomplex. Als daar specifieke dingen in zitten, dan kunnen we die eruit halen. En dan kunnen we eigenlijk vrij makkelijk, als we straks een pakket hebben bedacht voor de voetbalclubs, waarschijnlijk vrij makkelijk een volgend pakket maken voor een hockeyclub of een korfbalvereniging. Dan is het doorborduren op wat al bekend is en wat specifieke dingen toevoegen. Dat maar inderdaad, u heeft gelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk alle sportverenigingen hierbij te helpen. Want ja, nogmaals, we hebben er allemaal voordeel van. Ja, en wat is de tijdlijn die u gaat volgen? In welke tijdsperiode gaat dit allemaal gebeuren? We proberen dat een beetje snel te doen. De clubs kunnen zich nu aanmelden. Wij proberen eind van de maand dan een selectie te maken van 10 clubs per provincie. Dan hebben we in totaal 30. Dan gaan die bezoeken gaan aan de gang, gesprekken met het bestuur. En we hopen dat we ergens in januari volgend jaar dat overzicht kunnen hebben. Zodat feitelijk in eind eerste kwartaal volgend jaar ook daadwerkelijk de eerste complexen aangepast kunnen gaan worden. Er zit flink vaart achter. We proberen daar echt tempo in te houden. En dat is ook mooi, want het nieuwe kabinet heeft ook opnieuw besloten geld beschikbaar te stellen voor de verduurzamen van de sportverenigingen. Dus er is geld, er is ambitie bij iedereen. En nu de kennis nog. Waarom zou je wachten? Precies. Nou, dan zou ik zeggen, tot slot noem nog één keer de website waar de sportverenigingen zich kunnen melden om mee te doen aan dit project. Ja, dat is www.degroeneclub.nl. www.degroeneclub.nl. En hopelijk zijn eind volgend jaar alle clubs in Nederland duurzaam. Daar gaan we voor. Zijn, als dat lukt. Prima. Ik dank u heel hartelijk, Pierre Wimmers, namens de provincie Zuid-Holland. Graag gedaan. Breaking up and throwing their love away, but I know I got a good thing right here. That's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. You know how to appreciate me. I must stick with you, my baby. De Pussycat Dolls en Stick With You. Dat is heel belangrijk als je de liefde van je leven hebt gevonden, nietwaar? Aan het einde van deze aflevering alweer van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan hebben we weer heerlijke muziek voor je en interessante onderwerpen. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Ga je slapen in deze nacht. Dan wens ik je wel welterusten. Tot besluit van deze show. Kim Wilde. And Child, Come Away. Tot morgen. She was so full of her life, happy with the people she